مادام خوي نيسي لخوي بوات ناتاني قشت من زعيفتر لوين متكلفة خوي من حركة كي خوا ازاني بيكي تواهر او نزعيفين كإمكان قيام من نيا او فردوا بو خوي لما لا داني وإشاري فيها كاد لدرو درو عبجاء إيجاد نبيت وحقيقة كاك حمو اوي وان مصيبة يمري عالم إسلام في المبتلاس صرف نظر لما أشهد بالله أزاني جماعة إسلامي وإخوان المسلمين وباقي حركات ودعواتك وعن الدنيا باعتبار الجنب التقوى والتزكية خوا أزاني هر داني كان أشيك قسل ما بنو كريان بي أو نا فشرت من ديك ما نمونا قلي كان لمن منتها شون أعو أمر مع النبي لزن دي ديانانية تقوى أخلاقي هست والتقوى السياسي هست لبر خاطر شا لبر خاطر أو كأو ارتباطي نورا وظيفة بوجا وظيفة بوجا وظيفة بوجا كار بوجا كار بوجا كار بوجا فردك نوع لبان سريوا لتك يا كار كار متناسب لتك أو وظائف أو أنجامات أردشك الأخلاقية يا إيجاد كار لجهة تزكية عن نوع البرد لجهة تربية عن نوع البرد أم أفرادك إيسا مبتلا بوجا هذا الوظيفة سربز لكار درتين إن شاء الله بشرت أمريكا كار حمو خفت يعني لك إيسا وقت شوار سبنسال قدشتنية إيسا بهر حال إمكانك هر جار سي نفر يد شوار نفر يد با بن دائرة كاك حمو بيت با تقوية بون من ناجم خانواده كاك حمو حقيقية ناجم استحقاقية اوان كسكالي كنك أم حفش صالة للحاز عاطفية وفلد فشارة بون ولي كاك حمو أم أفراد وعان لسنا وجزء مجموعي مكتب قرآن عاطفية نتك عاطفية اوان السهيمة خودنا و نامکا ایجید که عاطف به حمجیانی سرنگ اصالتا که لعاطفی دینی و گردگا دی اما نا علاو بر او عاطف و هسیان احساس هاو مسیل در تواع کن نا لبر خاطر قومی نا لبر خاطر کسی خواه ازاله لسر نوتو امرو تهالده هست امرو شق هست امرو دردسر و مشکل هست و افتخاری تیانی حد اقلی امسا اگر قبولی اکات لبر خاطر اما سا اما به مایه سعادت آخرت خوی ازانی اما وقتی که مایه سعادت آخرتا کل اقبال را کرد نتایش تکی دست کفی دی من نایجم ام رابط و اما هسمان تکتوا لو رابطه که تد اسلو تده اما نایجم که خود ایجی اسلو تده ایج نایجم مساوی ایشا ایج نیده هم اوزا بانازی اعم یبده هما حق بو اعم جماعت وجودی ایش به تایبت کسانی و هن لجف شاره، هن لجف شار کاره، هم بو تجد قوا، هم بو آمکه احساس نکن غریب کردی. لکسان دانستیم کار، اکن فعالیت، اکن زحمت، اکیشن، ام جار هیچ دنیای بو تغذیه وجودیه. اما به اعتبار کسکلی که بو آینده کار اکن، ام جار کسکلی که هن که ام کار ده دوام رساله مسائل و قضایی که بو آن ایجاد کردی. ام مسائل و قضایی که احمد جار. أمانة مسائلك روانية مشكلاتك روحية وقلبية أم مشكلات الروحية وقلبية كاتحوا أشياء روانك عيبت ناوي ناميك بنينيك كواك مثلا دارو خانيك هزار جور رقم دوايا هاتيا بيجا أن يتبرو دلاخوك دواكي خد أنجان به من أو نبت بخ مجيلم كذا بدخمنا لا نكن شوك شبكم كاميك وشعر لبدات النخوة مشكل من كامسا ألا تلعلل المسائل ومسائلك وعملتك يا مبتران كس لكي نوهاتيا او كسكلا وانا قدشتا كارو فعاليت يعني لقشت بلت البوغا روان يعني وجود يعني مسائل وخزايا يعني مشكلاتي وبشي دقيقيني لقشت بلت له اشهد بالله وازان خواه ازاني اقر توب تاني ده نفر دوان ونفر يكلا قدشتا كاريان كدبو ام حركتا وام كاركت من المسائل كبوين ايجاد كدقا كاك حمو اقر تاني ام ده دوان ونفر در مامكات بانازي الحاق ده هزار نفر صه هزار نفر بقى عندهم حركة أزمشي هس بل أم بطلب كاك حمو جان روان كاي بوسي عنوان كاك يعني أول جان بتناسب إرجاعي وظيفة كاميتان پرورش و تسکیه باید انجام شود. درسته؟ ما قسمت اول میکنم. يسوم اللي دير دوم لبين أعمال دوم خمان مقايسة كم كد لبين خمان ولبين أعزاء خانة وادا ما أما سوم هاي تقوية شورا ها تقوية شورا تزكية أعزاء شورا تزكية دنا أعزاء شورا بس هذا بيت دوم بيت دوم يكي أو بو بس أما بيت دوم طب دوم كم زاني يعني أو بس أنا غوان كاي أنا ذا الأوزانة إشارك كأو شوار بنج نفرة أو حفش نفرة ولا قدشتها حفش ده صالح خارج كاري كردن بوغل أو أنا تارح مجان وقتك تايبت يعني قلتها أشي بده بنيشي بتجي أنا أها كفتو بيرم دوما كيشم كفتو بيرم بالي بالي در ملاخات ها هر بار سن نفر بيا يعني أما دو أميشي أشي زفرن بأم كمديشي زفرن أخي مكي سي گرفتاران و گذشته پرورش خاص میخواهن درست نه؟ همه سی یعنی در فرق یا به ادامه اما طلب تکنی یا خود تو تابو سیخ و حسن مهمات بور حکید اما طلاع زکر امرو جیت نیه کافی کلان جیت بله أو قرفتاية كإيمة حسنان أو كأميرو ديفر قرفتاية قسمان يعني وقت يقدر وخانا كبسري أمراض وشوين تيو بخير الدواء دورو بر بيوم زين كاري خوي أما تنيا در ديمانيا للروجة تشد لمزقتها كدرس مان دي تشد شين مالي كلاس مان دي تشد أفادي كدير ممالا كم بيشتي للروجة بانج نمونو شش نمونا أعمل هك أعم قزيار وبرو نوم كمجبور بم شرمندگی خون بیان کم بو مناوی کواتی دوای دردی کی لمش عجلتو لمن طلبا قادو من نافع مزقی بو بزو اما اشی خود بیئی خون بان سریب دوا دا بزدرو من حتی امنا دانتو نسخه فی شکیم ایلت اوی شکی من اجازه منی نسخه فی شکیم او سن من اگر کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی و بعد اگر من بمفهم یه نسخه بنوسم بو خون منوسی نسخه من بو خون نوسیه تم نگیس درمان تانی من جورا چون بی ممنوع منم قال شو أجر في يزن نافع من يسد ده تريش في ده ثابت يا خبر توصل فرود التوازع كل إما دي نافع من أو أن زيادة خبر ما ينجرك أما هو زبائن بوقت تريش ده وياه يعني الزميلة منفذ تريش برش كان بس كده بخوان ما قدرنا يا خبر ما عايز الجيران ما ظن من حازة كما عايز كأو رقيني ليه بنبرج متكبرة أما زيادة بو نفس من مطلوبة تابع نام متوازع خوش نجرك بيه بحتى برا درشين شيطان منفذ بياخ لما يسقط عن تو يوم ما نتجو أما من القش في المصر قليل يدنا على ما فقط من القديس هي كم على مثلك دحنا متون بو يا ما وصلوا دوما فروا لخذ على واحدين الله خائمة تعال مني سوء ويش خوشبخت وسعادة منك لبرا بمغفرت لو دابا رحمتها مجال قشت بأنا من ذاك باقي عزيزي المانو باقي بله ام سؤال اخیانه او بو حاصله که قصه که فروق بیتریش ناو بحث کنی او معلمین توانایی متناسب برای تدریس شعر ها نداره درسته؟ من رسد خونه کنم من تدریس تدبیق حالی مور خوبا نمیشتی چون کنه تدریسی اشی کشتی بگیر بندی واس اینه دیگه. تو آنها دکتر. جهوم نه آن اخوان دکتر. دوایش کنده گری. ولی آن بازار دیوار. که من هم ایتیم. اما دیوار مکمل. هکی دیوار مکمل. اما بیام و آقلا دکتر بر دیواری کنده گری. من هم دیوار من. من هاتم هم خوب انجام میدم. من این دیوار بون نجات. یا داشتیم کنیم ما اگر هر کسی بیجی که خصوصا متنواجه به شعرکن ایرادگی بیگ هست هر کسی او ایرادگی بیگ هست به شعرکن میشه شعرکن چی بنتا ما کاره خونیم بله بله از دید او شعرگنه اما کاره خونو قبل بحثی که دو گشت متفکرین اسلامی شوتی یعنی که نقش اعتقادیات لا تبليغ لك في المسائل الدينية نقش أولا جادوا النبي التسكية وترغيب المسائل الأخلاقية وباقي قضايا الأقل لحارك باستثناء يكدس الشعر كالراجب وجود أخوات لم دفتر أو رائمك وشيئك وهو باقي شعر القزشت الديد مانا شاهد تانم بيجم مجموعي شعر كان أغازير وجودكين للزمينين مثلا توحيدا يسفر من روايكي يسفر يازمات يكي باقي فروعك اعتقادي كاد حموا أزاني جيغا كفتو حقيقة لنا وجامعي إيما كلاسكال إيما أفراد إيما كاسكالك وحان عالم جامعة لحول وحوش مكتبة عابم قسمة إحياج يانية يا وأزاني إحياج يان هس منتهى مثلا إصلاح وحل أعمانا مقدمة بس الأعوام مطلبة أو تيكي شير مثلا بحث أخيدتي در شعرها نشده هر عينان لفظ أخيدتي بمثبة يقيا ماذا؟ سؤال من شو؟ جاء ومن قريت ما تذكره وبام عمدان وزم أخيدتي بتيقيا وبموسى اتفاقا نصيف لبيت ملان السر هاتوهم لازم بوفر وقت الجريو لمختلفات تذكره لكم دارا كليني شا راجع بعض الرعاية دستور نكر دميالي كأولينا نفرا دستور شكيني قانون شكيني نسبت بدستور زوان يزم فاسي فرا أولينا لنا ونعم ونعم رعايتنا كم قاهد خاصة تذكري بهم كبو كبه بندوباري درس نقاجم بأقرب جيتا أولك مطلقة إنسان مخيّد الزوابط مني يتروي كبه بندوباري نا أما السليجك أيو اللبزة حركات تدق نسبة العربية تيك حسبك إجن حركتي يكي كلو مسائلك من هر غلطك إجن حركتي إجن حركي نايجن عقيدي نايجن عقيدتي إجن بو تبقى أو توضيحة حاشيك اللي بيتي لانسارة نسمة هرجز نانسم بدان نفر بدان شخص گفتم که مثلا به آن شخص گفتم به این منظور چنین کار کردم نه از به این منظور دستوری چه هی غیر ملفوظ لوقت عادی به این و آن خلاص او که از این کشته تبدیل به دل امثال امانه لبعض جایی که لنا و مقالاتی که پیش هاتنا که من ارفکی ترزی حلم لعربية لدستور عربية نحفر في عربية هي من غلط مشهور غلط مشهور آية ترجيحي هس بس صحيحة غير مشهورة ليس بحث الفدوين دانش من غير علوم أدبياتا برحب نهى المشاعر خير ثوابتي بس لمقاليك كزو صالش السوء سی یا شخصو چوار بو که هن فرهنگی مقاله یک آقای محیط تبعی چاپ کردو که راجع بسعدی و ابزانم بحث کریاو سؤال کریاو لیچته یاده چه که الان خاص دیدم نماغا توضیح داو که بو چه سعدیه که اهل سنت بوا أو نإظهار إرادتي كربية نسبة بآل محمد اللهم صل وسلم توضيحي داو ألا برأم جهاتا أو من يوادار كتك بحثي طولاني بكم راجب بالمطلبة طولاني بكم خلاص ناردمو لو دابار هاش لملاقاتا تليفونية متحمجيان تعقيب او قصيب قنو شات مثل يومك لأي حظ زندان نينار دوا ناريا ولو دوا سانسور اجازي شاكي مدى احد شيء نازالم اذا قزاوت ناقم او يوابو من معلومة اما سچاب نكلي لبرتش ناقم جان نانا او تشتيد كربو او لم اخره وبوزو عزقم وابزانم احتمالا حصال شخصوصي بو بيني دواي هات ندر ويكافأني أعلو نزيك لابو كيهان فرهنين صالو أصلا شوارون جديوا كيبو وصالبوا بوبو خلاصا جاء أصلا أو مقالة إسالي ربو يزني متوجه بون مطلبي واحس اگر من حياتم اون نوکا بیم داره و دعای کنم فرش تقل هست و جور میسیم و ارزش داره این نظر ما که انسه به تناسب بحث ام گیسیانه بین احاطه بین منامان بلد ایو بشون یانو بون بکاتان افاق او بحث کجواو با اغیر تبا تبایی کبوچا سعدی او نئیس هر اراد بکا نسبت با آده قصوره او یکی لما طالبه فرفر مهمه اساسیه و تاوم سلمان لگه چه اهل سنت چه اهل تشیع بیزانه متاسفانه نعنه اشه چه بکن لنظر تانه بی اشکه با امی خواهی تعالی به دوزیتو زحمتی که کشیه و مطلبی که چه بده خواهده و هر دو فرقه به دوزیتو بشکل بیر بسنده شکل با جوره جا ایسه او مطلبه بمناسبته و حاوی تبخه او روشه هستم لجیگه ویلی فرا چون مخارک طولانیه لفرا جیگه یا خلاف دستور زوان فارسی مسلمه دانو دوان مسیانیه فرا جا دین توضیحی کم دا توضیحی عام و کلی لیره هر اشارم با الفو بهی تبدیل بیت دال کرد ولی لینه اصلاقی موتوه يعني او مطلبة كلبين دانشمندان ادبيات العربية بعنوان امكا غلط مشهور صحيح غير مشهور كان ترجيحي هز مورد اختلاف وبحث قرنها كينا زالت كموترا او انا زر خومن انك تحمل كبرج نظر دي اما نظر خومن نظر خوم اما سا خلاصة كي ايجم و همیشه با اویش مطرح بید دستور زبان زبان دو جهتی هست جهت جامعیت جهت معنیت با جوره که لمن تقاق در نواجه با تعریف بید جهت جامعیتی خاصا فرمفیده ذهن انسان گسترش دیگر بست داده درک بصیرت انسان و تشخیص حالات و خصوصیات زوان اگر انسان استعدادی به ذوقی به او شرط البته ایشم و الا انسان ذوق و استعدادی نه فقط علم پیاده ذهن پناش گفته با نحو صرف حس اخوانی هر فقط او قواعد آزانی بچه ده ولی حسن حسن فخرنی ذهنی دریای ادبیات اکفیت کار او اثار عجیب و غریبه او متون ادبی عجیب و غریبه طبق ضوابط نحو صرف درست صحیح لخوی بیاد کرد وقتی ذوق بی دستور زبان جنبه جامعیت که مفیده اما جنبه معنعیت که همیشه مفیدیه گاهی مفیده گاهی مثل اعمسا روح مطلب لما غلط مشهور خاص ترد صحیح نامشهور یا خاص یکی تو سر اما که تو سر جنبی معنیت که ایجی ناوی وابقی ایجی اما غلطا دستور زبان اما یا همیشه وانیه دو جوره غلطی یلی بعضی که واسکه زوان لقوار اخا زوان دچار به بندوباری که زوان لنظم و انتظام خارج که برا راست که او نوی حتی اگر غلط مشهوریش بونه اشتباه او که نه ولی بعضی که در سپای او سی نهلی وسعت که یاد که نهلی گوره بری اما ظلمی که به زوانه که او جور مانعیت و زوان محدود که او خراوه اگر غلط مشهوره که بیجی آلو مورده ترجیحی هست بس صحیحه غیر مشهوره که صحیحه غیر مشهوره که و نوست جزو زوان عرفی مردم لدستوره لقانونه قبوله اما اولا عرف مردم و مکالمه مردم ایجی هیچ تکتره غلط مشهوره کس ام غلط مشهوره اگر بیری پی تو استعمالی پی گسترش بوده تزوان ترخاصه که به بندوباری بوده تزوان خراوه وقت مثلا اگر لنزدتانه بیم صحبه تیان کل لو اواید و یکی لرزنامه لباری آزادیه کم اخداری توضیحات مداکه هر نوعی لمسائل انسانی مسئله منیه دفعی که شراجه به لیبرالیسم و آنا بحث کریا دوباره مقداری توضیحات مدار لبری کام مسائل انسانی بزوره سا بیست تشکیکیه من جمله خیلی جواب لسؤال کن توی چه واسه مرز قلب وچه شما نجایی سبب برسه هر واسه سرسری فرصت منوه بوری کن که دو جاره فره لذتون بگلو نامه واقعا فره پیم قشبو بو اویشنی که تشویق بیلد جهت زحمت و مطالعه فکره نخوانه کرده او واخوات تو نگراندی ده مغرور بی که کارت کرده هیچ ده یک دهم یک صدم او که یک دانشمند عادیه شکر که کارت نکرده پس ایجاد غرورت با نکه نه شوقت یا بیار پکره اویش با امی خواهی متعال با اخلاص و صرفاً بزانی وقت کتیو اکی تو مطالعه اکی لوقت خنشیرینی لبرچاو خواه اتنانت بید او وقت کتیو کرو کتیوت کردو زاریت خنطالی نبرو لتک جنو منافتا کایب کدس بکشو خیلی او خنشیرین کرو بلای خواه تا وقت کتیو کی تو با پس بکی و زلو بید او نکی خواست جا با امی خواهی متعال با گشت من هر واده هر کاری که مطمئن بین آلو وقتا و انجامی اوین لو لحظه خیلی شیرین بین این تو نهایت سعادت گورترین ذخیره چه با آخره تویش با امی خواهی متعال لو زمینه گنا فرتر کار بکر براسی لذتن بلو نامه فرفر ام نامه آخیره طولانیه که شش صفحه یکه لباره الذین فی قلوبهم مرض ازانی هاته بزرد اما طالبه کن نیسه هر اشاره بکم مجموعة أو مسائلة كراجبة أزادية وراجبة لبراليسم يقدح الشراجبة صفات إنسانية أصلاً كصفات إنسان مشككة ببارة بحثك من بودك المحشان هر بحثي مجلسي بو نازانم زد بوي يعني جماعة تيشن نفري بوي شايد أول زد نووي ك أويشا زد خل مهمة بو روشن كرمي بعزل الإنسانية إنسان خاصي كان يك درجة وسه بیجی هفته و سه کیلو وزنیه وسه خاص انسان خاصه که یک درجه دو درجه صد درجه هزار درجه به حساب درجه او نه دانه انسان وجودی هست او نه درجه خاصی ممکنه وجود درسته انسان با سواده که قدی صد سانته صد و پنجاه سانته وسه او نه وقتی جی قدی صد و پنجاه سانته تو فراوسی ترکم زیان نکن ولی انسان با سواده که اکریه اویش اگر سواد به مفهوم عامی بیجین چند دانه انسان هست چون که شاید دو دانه انسان در سوادی چا نتوانی پیابی صد در صد بود بکن حتی هلو مثل سادی چا لکل انسانیتا امکانی دو دانه انسان پیابی کن دوشتی هر وقتی بیم إلا مسألة بوشك سوادي شاد دو دعنا صدر صد وكيف نعتواني فيها هاري كامل صفات إنسان يقول لك نظر قشت مرشد كتشكيكية دو دعنا مخلوما نسل منطقة أوانواء أهل علوم الإسلامي نظر من تواطؤ التشكيك أو ومفهوم محدودي حسبه كموزياء بيبا نخبار في إجن متوافق أو و مفهومك بانو خوارئك في إذنوش صفات الشخص نا صفات إنسان صفات إنساني قلت تشكيكي ما حاشيك بوكين أو مسألة آزاديك أو مسألة ليبراليزمك قلت تتوسر أما أن إنسان عجيب وغريب أم موجودة سيرا محدودة نامحدودة ام موجود بوچک گوره ام معمای هستیه این هم قسمت مشکل لحظتی و ایره لباقی عالمه مسلم اقوال انسان بندیشی درست کرده خود خواهی خمانه نجی انسان اشرف مخلوقات قرآن ها نفرده توی چوزه همی لم عالم عظیمه خواه چه مخلوقاتی که درست کرده چنه لانسان بنده قرآن نفرمه ولقد كرمنا بني آدم وحفظناهم على كثير من خلقنا ما قال على جميع من خلقنا ما هو خد خاهية إنسان أشرف مخلوقات مياه جاء قريجي كشلي بن ديرو و جوابك با قلكي كاك أمير لمورد ما زن سالاري بيتجه مرد سالاري خد خاهية مرده مد الشفایی که لمسائل منطقی اغیلی که چرو کاریان است لتک منطقه بحث لقضای جوزو رکری الرجل خیر من المرأة اتفاقا هلو اختلا که جوان بومو درس منطق مؤوتو اگه این ببعثی لمسائلی تو سمده مثال کن ذات خویا غلطه روالته که فقط صحیحه نولا مرأة واحس قزاي روجيك لعمري بكفي لهزاران صال عمرنا اوانا فيه برخط فيه ليت قزايا قزايا انسان وانية هيت شيفي زواني شي هروانية زواني شي وانية هل شكي دستوري بي هرباس بي هل شكي خلاف دستور بي هرخراو بي نوالا هسي دستوري خراوة زوان وش كفاتو محدودي أكاتو لزرافة جمالي أخا حسي خلاف الدستور انبساطي في آدو كشيكي مثلا خد لدستورة إضافة ناكرية دلس تخوى فكري لبكنو أم جملة من دجم من خدم فلان كسر ديدم يا خدم فلان كسر ديدم چني فرقي هز لبعدی هتکی بیشی من خود فلان کس رو دیدم آیا زوانی بوچک نکده تو دواز پره بستی که نگم رو فکری لکنو لینه دو دانه تعبیرم هست تا اوانه و اهل بلاغن ازانن خودم فلان کس رو دیدم من خودم فلان کس رو دیدم للحاظ بلاغه و اوانه و سروکاتان هست زنی چنی فرق که بلاغه بو زوان فارسی به طور خاص امانی نوده ولی بلاغه نقیاسه که وك أصول الفقه أقل تو علم أصول الزاني وكارت أخوابه استنباط لمعاخذ إسلامي بو أحكام إسلامي نولا بو قانون فرنسي وقانون فلانجي إيش هر قانوني للدنيا أدكات مجتهد أقل واقع زاني تواناي إجتهاد بياقي كليلا بو إجتهاد لقست مجموعي قانوني هر بو جورة بعض العلوم از جمله وك بلاغه بلاغه وني هرشير او تبكى روشغله زرافه المعنى وزرافه البيان بفنون جورجريك وك بلاغه هسي لزوان عربيه بسانيتو شير بينا اگر شير بوي بكر فارسيستا سوزي اتواني زوابط بلاغه وزوان فارسيش خود اصلا بيش بو زوان كرديش اتواني خود بيجيكي جا طبعا نصر درصد قشتي وك عربي ولي زوخك فيا اخي بعضيكي هروس عربيكا بعضيكي جياس ازو جوريكي بيانيك بان اما بعنوان مثالي بوشكالي وتم اگر تبقى الدستور بيجي اشي بيجي فقط من خود هيتش ترتمي شونك خود رفتم بفلان كس قفتم منه أشي بيجي من خد رفتم لحالك لا غلط مسؤولك لمحاوريك دو جور أتواني بيجي خدم رفتم قفتم من خدم رفتم قفتم بريشوك بي أمن لحاز بلاغته وكسي أهل بلاغت بي أزاني أم غلط مسؤول زوان قوراكاتو من خد زوان بوشكاتو أجر غلط مسؤول آوابي بعائتي فكي خاص كرة تزيحي بي بس صحيحة غير مسؤولك اگر نه جنبه مانعیتا که او بید زلو ببندو باری بگری هر وقت قضیه آزادیه که هست آزادیه که خلاصه که بیجنو اگر تا اما قاهي أبيت بعيسى وهر إنسان صحيح بتواني لحكم خوي بحر الواقع بعدين أما سأحسن قاهي أبيت هر إنسان صحيح بتواني تجاوز كذا حقوق الإنسان ديبا